Ja, goedenavond, dames en heren. Cathy liet mij een jaar geleden haar manuscript lezen. Avasia. En dat is... dat komt hard aan, kan je wel zeggen. En daar heb ik een antwoord direct op geschreven in poëzie. En dat gaat als volgt.